történt volna, én is másképp cselekszem. Csalódtam benne, te is csalódnál a helyemben. Ha rámesélném, jobb lenne, de minden szavam pazarlás. Csak az üres ígéretek, neked már nem maradt más. Megváltoztam, soha nem leszek a régi srác. Fájni fog majd, hidd el, ha egyszer újra élni látsz. Jobban értékelem én is, talán végre megbecsülnek az olyanok, mint a hibák, utólag sem szembesülnek. Esélyt ad az élet, én élek vele egyedül. Nem rejtegettem, ami történt, de vagyok kimenekül vele. Tudok nézni a tükörbe, nem én voltam ki átre. Boldog leszek nélküled, nekem az most más kell. Elégszerlek, mert észre bámaimban sem gondoltam, hogy te mészel. A testvérem volt, eldobtál, mint egy rongyot. Nem tudom már mi volt, csak az, hogy köztünk mindent elrontott. Nem volt fontosabb a barátság, a pénznél én megpróbáltam megbeszélni, de mindenkin átléptél. Valami félre siklott köztünk és csak néztem. Beláttam én is, már semmi nem lesz olyan, mint régen. Éveken át az életemnek része voltál. Soha nem haragudtam rád, akkor semmikor eltoltál. Remélem ott vagy, még csak eltakartad észre. És ha visszanézek, én akkor hívást kapni ismeretlen számról. Ha ismer engem, én merengek nap mint nap. Azt tudja jól, te vagy a minden, ami vagy. De nem kerestek téged és te nem keresel engem. Kicsit szokon veszem, zokogok az okokon merengek. Csak magam a kolhatom, hogy már megint bedöltem. Azt, hogy nevetek, a keserűség hozza ki belőlem. Meghűltem egy kicsit, nem ugyanaz a nívó. Egy jó darabig én voltam az ismeretlen hívó. Nagyon nehéz volt magamat felejtésre bírnom. És ha eszembe is jutsz néha, még tovább léptem, így jó. Változtál, és én is változtál.